Saúdos de Tania Alonso. Falamos hoxe de emprego na Radio Municipal do Porriño e facémolo en primeiro lugar da man do concelleiro de emprego do Porriño, Alejandro Lorenzo. Bo día. Hola, moi bos días. Este mes de xuño baixo para no Porriño 28 persoas. Espérase que a tendencia siga baixando, polo menos no resto do verán? Ojalá. Ojalá baixara, está claro, fora baixando continuamente, así mes tras mes, pero tamén sabemos que en este caso os meses de verán son meses que os contratos están salindo en materia de hostelería e outras especialidades. Esperamos que os meses continuos pois teñan os mesmos frutos, non? O poder contratar, neste caso poder insertar a xente que este desempregada. Dende o concello están se levar unha serie de políticas de emprego para favorecer a contratación dos porriñeses, das que falaremos máis adiante. Prodúcense inserións laborais todos os meses da xente inscrita na bolsa de emprego. Non en tanto, a cifra de desempregados é de 2.609. Por que, a pesar deses datos positivos de todos os meses, segue a ser a cifra de paro alta no concello? No, a cifra está claro que é alta, pero é unha cifra que tamén hai que considerar que hai xente, neste caso bastante xente que se está mismamente empadroando en Porriño neste caso afluencia de traballos que estamos conseguindo mes tras mes. Hai xente que, aparte, así os cotexos así o dicen, xente que se empadrona no mesmo día tamén, neste caso, quere pertenecer á bolsa de por emprego, e así se está apuntando, está subindo, neste caso, tanto os usuarios de por emprego tamén como os empadronaos. Así hai xente tamén que pode ser demandante de emprego tamén en Porriño, que nos figuran tamén como, neste caso, desempregados no concello, tampouco están vivindo en Porriño. Non é o que se busca tampouco, se busca intentar que aquela xente que realmente vive en Porriño poder encontrarlle un traballo a través do concello. Niso é o que luchamos. Os datos que nos queremos conseguir neste caso son a xente que conseguimos insertar laboralmente neste mes. Falando de cifras, por exemplo, no mes de xuño producíronse 208 inserións laborais. No mes de xuño, non, todo o ano 2012, perdón. 208 inserións laborais de persoas inscritas na bolsa de emprego e tamén 120 convenios de prácticas asinados. Bueno, cales son os objetivos de cara a final de ano? Bueno, objetivos, está claro que non hai que marcarse un objetivo en números, sino un objetivo, neste caso, en labor, en traballo diario, para que conseguir que ao final de ano ter o maior número de inserións posibles. Para iso é o que se traballa, para iso, unha vez máis, quero agradecer a labor que están facendo todos os recursos humanos que ten o Concello de Porriño e que pon a disposición para que todas aquelas persoas desempleadas pertencentes a, neste caso, por emprego, poidan conseguir un posto de traballo. Niso que estamos. Está claro que se están conseguindo, temos frutos bastantes a hora de conseguir inserións, que creo que neste caso, feadmente, creo que hai poucos concellos que poidan dicir, neste caso, as inserións que logran a través dos seus servicios. O que loitamos é por iso, neste caso, no día a día conseguir a maior número de inserións posibles e logo ao mesmo tempo facerlle o seguimento para que poidan, neste caso, ter un posto indefinido e o maior de tempo posible estar contratado nesa empresa. A través dos convenios, como ti ben dices antes, que levamos máis de 120, se están conseguindo moitos contratos e según as líneas que tamén intentamos conseguir, neste caso, que aquelas persoas que teñen unha capacitación necesaria para conseguir un posto de traballo e para poder ter a boa inserción, pois, dicirlle a empresa, neste caso, que a través do convenio de prácticas miren a capacitación e logo, ao final dese convenio de prácticas, poidan realizar un contrato con esa empresa. Son prácticas de titulados, ben universitarios ou de formación profesional, que fan prácticas aquí en empresas do Porriño, verdade? E que moitas, como dicías, acaban en contrato, finalmente. Que requisitos ten que ter a persoa que quera facer as prácticas e que requisitos ten a empresa que ter para que poida firmar este convenio? Ben, o que estábamos facendo hasta ahora era para todas que as persoas que estaban pertencentes á bolsa de por emprego, pois é así, se sigue facendo ahora mismo, pois poder facer un convenio de prácticas con aquela empresa que necesite un posto acorde co necesitan para as súas ofertas de traballo. Pois ahora unha acción que estamos específica solo para aquelas empresas que ya estamos chamando continuamente, que estamos recibindo tamén ofertas de emprego deles, aquelas persoas que están tituladas, diplomadas ou con algún ciclo formativo medio ou superior, pois conseguir que as empresas os acollan un certo tempo para que miren, como dixen antes, a capacitación, e que se esas persoas poden ter non só para este prazo, para a empresa vai ser un beneficio, que poden recibir a este licenciado ou diplomados ou con ciclos poder facer as prácticas ali, senón para as persoas que acaban a súa titulación ou diplomatura, pois poidan ter unha formación específica no posto de traballo e poidan tamén ter unha posta en marcha dos seus estudos que realizaron. Creo que é moi interesante, así tamén o consideran os usuarios de por emprego, e para as empresas non só o que teñen neste caso que aportar para enseñarlle no día a día, senón que lle está facilitando moito no seu traballo diario, e ao mesmo tempo tamén novas técnicas que poden aprender nos seus estudios e transmitilas á empresa, e a empresa poida, neste caso, ser beneficiaria, que xube. Sempre que falamos contigo tamén falamos deses cursos de formación e accións formativas que se levan a cabo aquí no Multicentro de Torneiros. Cales son as últimas que están a poñer en marcha? Agora a línea a seguir estamos facendo de cara a tempadas. Agora mesmo está claro que a tempada que hai de verán está facéndose fincapé moito no materia de hostelería, pois os cursos agora que temos están derivados hacia aí, hacia camarero, hacia axudante de cociña, cociñeiro, camarero de pisos. Ca grande demanda que temos, pois levamos a cabo os diferentes cursos para que a xente se forme, neste caso, nas ofertas máis demandadas ahora mesmo. En esas son as que estamos. Tamén temos outro de SolidWorks, temos AutoCAD, temos varias líneas a seguir que queremos incidir para que aquelas ofertas máis demandadas poidan ser, neste caso, introducidas por a formación que nos estamos dando no Concello. Pois moi ben, Alejandro Lorenzo, concelleiro de Emprego do Porriño, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar. Bueno, engadir solo que ojalá que haya o menor número de desempregados posibles, en iso que loitamos. O que pasa é que tamén hai que dicir que é moi difícil conseguirlo para todo o mundo e que todo o mundo teña paciencia, pero sobre todo que tamén aposte pola formación, porque creo que é o necesario para poder ter unha boa inserción laboral, é unha larga inserción laboral, ou poder formarse e aproveitar os recursos que está pondo o Concello de Porriño para todos aqueles usuarios de por emprego que se formen para poder ter unha boa inserción laboral en un solo corta, senón larga, porque os cursos que se pretenden sacar non só vai ser para neste caso que poida alguén insertarse laboralmente, senón despois tamén para nun momento que este insertado ou que poida ter o posto de traballo, que se formen especificamente nese posto de traballo que está neste caso elaborando. Moitísimas gracias, Alejandro Lorenzo. Ata a próxima. Gracias a vos. Pola nosa parte, imos seguir falando de emprego na Radio Municipal do Porriño nun sintres. Farémolo da man do concelleiro de emprego de Mos, Óscar Soto.